adverb și prepoziție și preverb nu mai sunt cu adevărat adverbe, dar încă n-au devenit altceva. Da? Încet, încet devin prepoziții, dar preferința este clară pentru acele prepoziții care au un sens puternic spațial. Da? Păi, asta e funcția pe care o urmărim acum, acuzativul de direcție, și atunci e nevoie de marcarea bună a plasării în spațiu. Întâi și întâi, pare să fi fost folosită particula, dacă putem să-i spunem la dreptul prepoziție, in. Exprimă, propriu-zis, pătrunderea într-un spațiu văzut ca țintă. Dar e importantă pătrunderea aici. De aceea și utilizarea pentru nume de întinderi mari. In campania, da? În finisul campaniei. In aegyptum, in aegyptum ire, da? Mă rog, până la verb în mișcarea asta. In Hispania, ire. Ajunge să însemne destul de groaznic doar direcția, fără să mai indice cu precizie pătrunderea într-un spațiu. In longitudine, în lungime. In sententiam, în părere, da? Hotărâre. In maius, in peius, în mai mult, mai bine, da? În mai rău, maius, peius. Cu acest sens de direcție, ajunge să fie concurat de versus, versus. Despre care am vorbit la nominativ, nu mai reiau discuția. Vă amintesc totuși că am vorbit la nominativ pentru că e un fel de a vă atrage atenția că e mult mai recentă prepoziție, îi spunem versus, decât in. Atunci știm că și utilizarea lui versus trebuie să fie mai recentă decât in, și înțelegem din nou acest mecanism de tocire, se folosește o prepoziție in, dar se folosește atât de mult ca se tocește. Atunci, ca să arăți direcția, ai nevoie de ceva mai clar. De unde să vină ceva mai clar? Dintr-o zonă proaspătă. Da? Deci, versus până nu de mult, aparținuse unei părți de vorbire flexibilă. Atunci vine cu toată încărcătura lui de sensuri. Și ajunge să funcționeze ca prepoziție care arată foarte clar în direcție. Versus are, și cu varianta versum, da? Are încă un indiciu al statutului său recent, faptul că nu s-a fixat ca prepoziție. Poate fi și postpoziție. Da? Deci e cu atât mai vie fraza în care apare și versus. Se poate spune Roma versus ire, da? A merge către Roma. Către Roma merge, nu știu ce topică să folosesc ca să arătăm că e totuși o postpoziție versus aici și oricum să-l punem în valoare. Sau ca prepoziție versus oblidum, înspre cetate. Versus oblidum. per una nuova persoană in cu acuzativul indică la început apropierea nemijlocită și ajunge să indice atitudinea față de persoana respectivă. Contextul este cel care arată dacă atitudinea aceasta este pozitivă sau negativă. Where? Da. Deci e apropierea de mijlocită. Pozitiv sau negativ. Da? Asta este in cu nume de persoană. Acest in, cum se spune, de agresivitate, deci o parte a despre care ajunge la rândul său să fie concurat de adversus și cu acuzativul, da? Și mai ales ajunge să fie concurat de contra. Contra. Contra care este derivat de la cum cu acest formant de intensitate și de diferențiere care este ter, pe care vă dăm foarte multe zone ale vocabularului, da? Despre ter, știți voi câte ceva. Care indică diferențierea. Cel mai simplu și îndoienic, dar altfel, dar simplu și cu asta eu cred că nu o să mai uitați. Mater, pater. Da? Aici poate fi limbajul infantil, care este mama, mama, tata, ta, pa, pa, pa. Da? Transformate aceste silabe minimale în substantive, în termeni, în această pereche, care este mater, pater. Da? Se face o diferențiere prin formatul acesta. Repet, nu este cel mai bun exemplu, dar cred că este memorabil. De aici încolo puteți să porniți la vânătoare de ter și să vedeți unde mai de fi și să vedeți în ce măsură funcționează această interpretare ca element de diferențiere. Bun. Alte prepoziții folosite cu acuzativul sub, care are din nou cu formatul despre care vă vorbeam varianta sub ter. Asta mai era folosit în latina clasică, dacă există. Sub cu această valoare de acuzativ al direcției, indică exact atingerea părții de jos a suprafeței afectate. Păi suprafața afectată nu este întotdeauna acuzativă. Sub montem venire, sub montem venire, se traduce cum? A ajunge la poalele muntelui. A ajunge la poalele muntelui. E clar că e vorba de poalele muntelui, deci partea de jos, a suprafeței afectate, cât de jos puțin, sub. Da? Nu am venit sub munte, ci la poalele muntelui. Nu înțelegem noi sub munte. Dar cam tot așa. Cam tot așa. Da, da. Fii, noi. În mod normal nu mergem sub munte, pentru că mergem în munte. Doar dacă schimbăm verbul și ne referim la ce s-a trăsut. Da. Bun. Ce se întâmplă totuși, ca să îi mai dăm o șansă și bietului sub? Cu jurul? Nu cu polul. Sub pontem venire, E clar ce înseamnă. A trece pe sub. E chiar acolo, e chiar pe sub. Da? Apa. Da, și cu, poate treci pe apă, da? Cu, pe sub un pod. Da. O barcă pe sub pod. Deci sub ajunge să aibă valoarea aceasta. România nu știu cât de mult păstrează din confuzii, dar orășenii formulează ceva fioros, trec sub pasaj. Da? Și când e vorba de pasajul de la universitate, nu am pasaj. Acum, drept e, de când există metrou, aproape că devine plauzibilă și formularea asta, dar oamenii nu la asta se referă, când spun trec pe sub pasaj. Dacă ei se întâlnă la metrou, atunci da, pot să spună că trec pe sub pasaj. Da, mă tem că se folosește, dar nu se mai folosește. Voi cum auziți spunându-se? Prin pasaj. Prin pasaj sau pe sub pasaj? Așa auziți, nu? Și. Și. Cei mai mulți spun trec pe sub pasaj. Pasajul înseamnă nu se știe ce. Da, de fapt, de aici a pornit toată confuzia. Dar, de fapt, ce-i pasaj? El este un pasaj. Pe unde să treci. Adică mai vreau la frumoasă, treci de pe sub. Noi ar trebui să trecem prin pasaj, fiindcă spațiul acela se numește, vorbim exact de cel din vecinătate, da? Scrie mare pe el, pe toate părțile, pasajul universității sau universitate, nu mai știu care e. Universității? Nu știu, deci asta e interesant. Da? Că la Victoria e Victoriei. La Unirea e pasajul Unirii, așa scrie pe... Unirii, și aici? Eu cred că e universitate. Aici, uitați. Eu nu ajung foarte des pe acolo, așa se întâmplă. Dar nu e universitate. De asta mi-am amintesc precis, copil fiind, când am auzit treci pe sub pasaj, m-am gândit că pasajul este de fapt toată suprafața care acoperă pasajul, că de-am cam ce n-a e pasajul. Păi, da, da. Și cam asta se înțelege și iată că aveau și latinii confuziile lor cu sub montem și sub montem. La exprimare apare sub forma unui. Când se folosește exprimarea, apare sub formă de, sub formă, sub. Nu, asta se poate folosi, sigur că da. Da. Da, cu sensul de într-o formă, da, nu, aici nu cred. Înăuntru e formă. Da. E altă funcție, rămăsesem în funcția spațială a Dumnezeu. Încă două prepoziții frecvent folosite, ad, care indică tip de alăturare, ad, la început cu verbele de mișcare, ire ad portum, apoi și cu verbele de stare, este ad portas. A fi la poartă. Deci, ire ad portum, a merge în port, spre port, la port, nu vă dați la port. A merge la port? Nu. A merge la porton? Mă tem că ar trebui să traducem a merge în port. Asta înseamnă ire ad portum. Da? Nu este sub portul, nu e în apropierea portului. Și este în port, doar că nu poate fi cu totul în port. Da? Te duci cât te ține un statul în port, în principiu. În principiu. Sau invers, dintre mare, te duci cât te ține marea. Imaginea portului. Imaginea portului e cam confuză, de fapt, ce e confuză, e confuză, sigur. Este linia aceea subțire unde se întâlnește uscatul cu apa. Atunci asta nu știi. Ești în port când ești pe apă sau ești în port când ești uscat. Deci, ire ad portum este ad portas. Și se adaugă cu timpul formulă de tipul mitere ad regem. Asta e mitere ad regem. Mitere ad regem. Deci cu extindere la nume de persoană. În concurență cu dativul. Da? Față de ai timp de alegerii, a trimite la rece, e mai simplu. Și ultimul, pe care, ultima prepoziție, apud, care este apropiată ca sens de ad, și care adaugă, cum se spune, nuanța proximității incerte. Nuanța proximității incerte. Pe lângă persoane, colectivități, localități. Proximitate incertă. Apud te, apud populum. Poate avea sensuri suplimentare, apud me, în ochii mei, da? Deci după mine, asta vreau să spun, apud me. Apud Solonem, după Solon, adică în legile lui Solon, da? După legiuirea lui Solon. Dar toate astea, țin de sensul original, spațial, repet, proximitate incertă. Și în ochii.